Nie, czekaj, nagrywajmy, ja się nie mogę. Ale masz kurwa mało muzyki, nie? Ale zbliż głośniej, że tego tutaj muszę przez nocy. Kiedy zatpiąłem córę, to byłem pysznym siurem. Która lubi ogórka zjeść. Gdyby mógł. Jesteśmy w pralce Whirlpool. Jesteśmy firmy, człowiek. Jesteśmy z firmy Popka. Rozpierdolimy ci południe. Rozpierdolimy ci, pod boja Slima. Zapnij mnie po hiszpańsku, śpiewa Fatboy Slim. Zapnij mnie po hiszpańsku, zapnij mnie po gregoriańsku. Zapnij mnie jak kolbetka, śpiewa Fatboy Slim, człowiek. Komunia święta. Komunia święta, komunia święta bardzo. Bardzo święta komunia mnie dziś przyjęła. Diabłem otwarta i potem wysrałem do kiblę. I potem napiłem się z butelki i wypiłem rum. I potem może mnie do łóżka zapiął. Potem belkę połknąłem do kabliźnego. Potem pęcie namalowałem kawałek gówna psiego. Potem piłem piwo. Hehehe, jestem Dresiwo. Tak, i teraz bawię się dobrze. I jest fajnie, chociaż nie łapię zupełnie rytmu. I jest okej, bo teraz jest kot tutaj jak który. Okej, strusie jest na szyniajka. Jest fajnie. Parapety jedzą ludzkie. Parapety jedzą związki. Międzyludzkie. Długi to. Popłacam. Ja ci byłem. Ej, posesja nagraniowa. Pijaczki sobie top, pijają głosy ją dwa. Tylko jedno ja jak. I super teraz na dwa głosy. I teraz tutaj wypija. Podgórni jak od głosy. Okej, okay, mamy głosy wypię. Fajnie, liżemy się nawzajem. I mamy teraz okej. Jesteś gej. Jest super. Tremer to odpadał. Okej. Bardzo lubię, kiedy do mnie przychodzi. I przeżytałem. Lubię, kiedy zalasz język. Jesteś betonową koparką, która zaprzyjaźniła się z żółtą świeciarką. Dałeś ruma na jego, wiele raz biser ci wisiał. O, to biser. Tum, chodź, poliżę ci dupę! Gdzieś w nas babcie liżą ziozderka. Gdzieś w nas szistach zabija stremerka. Gdzieś w nas kopie trają na piasku. Gdzieś w nas kosą krzyże polą. Gdzieś w nas bóle mamy krzyże. Wesele. Odbył wokół ciebie, cię się zmienia. Zmieniają się kupy na włosach. Ty je zlizujesz jak szmata. I każdy zostaje między zębami. Lubisz to suko robić. Później grasz pasjansa w pęcie. Odbytem łowisz spojrzenia. jak odbyt, jak odbyt, jakże ja odbyt, jak odbyt. Poczekaj, zapomnij, Jowa, to nie ja. To jest stary. Pomija nasza szkapa z 6, to? Nie. Byłem by chciałem tam jeszcze. No i si. Szklaneczka serka zerka na berka odprawianego o dudziu. Gdzie się podziała kapucyna? Wiesz, że kapucie potrzebne mi są, żeby zacząć cię dobrze. Kapucie muszę mieć, kapucie muszę mieć, bez kapucji nie mogę. Kurwa się opłatka? Ha, przemalował mu Bex. Beksa, la la. Podoba mi się. Połóż głowę, połóż na dupinie. Ale kurwa, to wszystko w strasznie chujowej jakości idzie. Tak ma być. Ale nie, bo nie słychać. Tak ma być właśnie. Też chcę, też jak widzę, tak się kończy drugie nagranie.